Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ratownicy dotarli do wspinacza, który wpadł do jaskini nad Morskim Okiem. Mężczyzna jest przytomny. Czwarty raz w tym tygodniu aktywiści klimatyczni zablokowali ulicę w Warszawie. Policja usunęła ich siłą. Wizyta Orbana w Moskwie, kością niezgody. Węgierski MSZ odwołał spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Węgier. Ratownicy TOPR dotarli do poszkodowanego, który podczas wspinaczki nad Morskim Okiem odpadł od ściany i wpadł do tzw. studni w Mnichu. Taternik jest przytomny, ale ranny. Ratownicy wyciągną go za pomocą technik klinowych, przekazał ratownik dyżurny TOPR-u Jakub Hornowski. Akcja może być skomplikowana i czasochłonna. Studnia w Mnichu to jaskinia, która ma kilka poziomów, a jej całkowita głębokość to ponad 23 metry. Kolejny protest aktywistów klimatycznych w Warszawie. Przed południem 15 osób z organizacji Ostatnie Pokolenie usiadło na jezdni Alei Wilanowskiej i zablokowało ruch, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci wobec aktywistów używali tylko i wyłącznie siły fizycznej w taki sposób, by usunąć ich z jezdni i umożliwić ruch kołowy. Osoby biorące udział w proteście zostały wylegitymowane przez policjantów i na podstawie artykułu 90 kodeksu wykroczeń wobec protestujących zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. To czwarta akcja Ostatniego Pokolenia w Warszawie w tym tygodniu. Domagają się, by rząd przeciwdziałał zapaści klimatu. Francuzi głosują w drugiej turze przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Sondaże wskazują, że po raz pierwszy w historii Francji mogą one przynieść wygraną narodowców. Lewica i centryści wezwali do mobilizacji jedności, by uniemożliwić im objęcie władzy. Co na to francuscy wyborcy? Rozmawiał z nimi korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer. Co myślę o kampanii? To smutne, bo nie głosujemy na programy, ale pod wpływem emocji, bez rozumu, trochę byle jak. Dla mnie idealnie byłoby, gdyby każdy blok miał 1/3 mandatu. Myślę, że Francuzi chcą takiej współpracy, ale czy nasi politycy będą na tyle inteligentni, by to zrozumieć? To, co się dzieje, jest trochę przerażające. Skręcamy w kierunku skrajnej prawicy, a to są wartości, z którymi się nie zgadzam. Wybory są ważne, bo musimy pozostać Francuzami. Francja musi dalej być Francją. Obecna sytuacja jest tak trudna, że zależało mi na tym, by wyrazić mój wybór. W południe frekwencja wyniosła 26% i jest najwyższa od 1981 roku. MSZ w Budapeszcie odwołał spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Węgier. Niemiecka ministra spraw zagranicznych miała jutro odwiedzić Węgry. Annalena Baerbock chciała rozmawiać o wizycie Viktora Orbana w Moskwie. Nieoficjalnie ten temat stoi za nagłym odwołaniem poniedziałkowego spotkania, bo Węgrzy nie chcą się tłumaczyć z wyjazdu szefa rządu do Władimira Putina. Oficjalnie powody są techniczne, na pewno nie polityczne, jak wynika z węgierskiego komunikatu i wynikają z nagłych zmian w terminarzu szefa tamtejszej dyplomacji. MSZ w Budapeszcie przekazał stronie niemieckiej, że wizyta nie jest odwołana, lecz przeniesiona. Ma odbyć się później, ale w nieodległym czasowo terminie. Szczera i pełna wzajemnego szacunku rozmowa ministrów pozwoliłaby wiele wyjaśnić w związku z zaskakującą i nieuzgodnioną wizytą Viktora Orbana w Moskwie, przekazało niemieckie ministerstwo. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Grupa 998 strażaków w pełnym umundurowaniu zdobyła szczyt Śnieżki po to, by nagłośnić akcję oddawania szpiku kostnego. Akcję wspiera fundacja DKMS, która na swoim profilu w internecie udostępniła nagranie jednej ze strażaczek, która sama czeka na przeszczep. Kilka miesięcy temu zachorowałam na białaczkę i aby wyzdrowieć potrzebuję przeszczepienia szpiku. Dziękuję wszystkim, którzy szerzą ideę dawstwa szpiku. Szczególnie ważna jest dla mnie akcja moich kolegów strażaków. Dziękuję Wam bardzo i jestem tam z Wami całym sercem. To czwarta tego typu akcja strażaków. Wcześniej zdobyli Rysy, Świnice i próbowali wejść na Giewont, ale plany pokrzyżowała im pogoda. I na koniec Polska smakuje. W Augustowie trwają tam targi regionalnych produktów z całego kraju. Są miody, tradycyjne wędliny, sery, przetwory i pieczywo. Zawsze chcemy próbować produkty lokalne. Bardzo nam smakują tutaj. No. Już spróbowaliśmy, chlebek jest przepyszny. To są ogólnopolskie targi, więc mamy wystawców nie tylko z województwa podlaskiego, ale z całej Polski. Agnieszka Zawistowska, dyrektor terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku. Można posmakować najlepszych miodów, serów i różnego rodzaju innych produktów, oczywiście wytworzonych z polskich produktów, o dobrej jakości. O, przepyszne rzeczy. Świeżą kiełbasę, wędlinkę, jagodzianeczkę, która właśnie próbuję pierwszą w tym roku i widzę, że z prawdziwych jagód, więc no, trafiło się. Mamy taką naleweczkę mocną, bardzo dobra nalewka, trochę soku, no bo trzeba po jedzeniu trochę wypić, ku zdrowotności. No to jeszcze tak do popołudnia, bo te targi kończą się po południu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, które ominą zachodnią Polskę. Na południu burze, miejscami grad i porywisty wiatr. W Szklarskiej Porębie 17 stopni, w Szczecinie 22, w Gdańsku i Wrocławiu 23, w Warszawie, Krakowie 26, w Suwałkach 29, w Rzeszowie 31. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, wygłasza takie przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność pracy. Dostępne o każdej porze. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, podaj do mnie! Marian, ale co mam ci podać? No, ten kod rabatowy do Media Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jak się ekscytować, to mistrzowskimi ofertami Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% na szeroki wybór produktów z różnych kategorii. Jak tak, to Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Przy mikrofonie Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji. Salon Ulica Dancing. Dzisiaj i salon, i ulica, i dancing muzycznie. To wszystko się splata. Rozmawiamy, proszę Państwa, o obchodach okrągłej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 80., jak również o 20. rocznicy działalności Muzeum Powstania Warszawskiego. Z nami w studio Karol Mazur z działu edukacji muzeum. I może na początek, żeby nam się ładnie ta godzina otworzyła, Mieczysław Fog. Dzisiaj Foga będzie dużo z nami w utworze, który pewnie Państwo znacie z wykonania Eugeniusza Bodo, ale tutaj zaśpiewa Fog. Posłuchajmy. Dobrych jest i dużo złych, bardzo trudno jednak wybrać spośród nich. Tak on co zupełnie jest bez was. Szukasz, a znajdujesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad świat. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Będę zawsze wierny jej, nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach i rzucę jej pod nogi świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, to jak w niebie będzie jej. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej, okej. Dlaczego tego Mieczysława Foga tak dużo? No już powiedziałem w pierwszej godzinie, proszę Państwa. Oczywiście to nie był jedyny artysta takiego dużego formatu, który był w Powstaniu Warszawskim i który śpiewał, występował w tej powstańczej Warszawie. Myślę, że jeszcze warto tutaj wspomnieć o wielkiej, wspaniałej Mirze Zimińskiej, która również była w powstańczej Warszawie, również występowała. Oczywiście tych artystów było więcej. Warszawa powstańcza, w Śródmieściu szczególnie, które było przez chwilę taką enklawą wolności, z kinami, gazetami, rozrywką, dancingami. Ludzie byli tak po tych latach okupacji spragnieni tego normalnego, wolnego życia, że rzeczywiście stworzyli takie realia. Oczywiście to było tylko na chwilę, ale wiesz, Karolu, pamiętam to zawsze na mnie robiło wrażenie, te opowieści powstańców o tym, że jak uciekali kanałami ze Starego Miasta albo właśnie z Mokotowa po tej ewakuacji, to wychodzili w Śródmieściu i widzieli jeszcze szyby w oknach. I to robiło na nich takie wrażenie. Ja bym chciał zapytać o ten zestaw obchodów, zestaw rocznicowy. Oczywiście nie wymienimy wszystkiego, ale na pewno wielu z was, drodzy słuchacze, będzie brało udział i może planujecie na przykład wycieczkę do Warszawy w tych dniach. Więc Więc zapraszamy. Oczywiście Warszawa stoi otworem. Jak to wygląda? No, mamy taki, powiedziałbym, stały schemat już wypracowany, prawda? Dopieszczany oczywiście, czasami coś nowego wpada, ale to są mniej więcej dwa weekendy, czyli pierwszy weekend przed ostatni weekend lipca i pierwszy weekend sierpnia, można tak powiedzieć, i wypełnione oczywiście całe też między jednym a drugim weekendem. Więc zaczynamy oczywiście 26 w piątek koncertem Brodki, już tutaj wspomnianej. Mniej więcej właśnie zawsze, to też taki stały schemat mamy, że zawsze zaczynamy koncertem w Parku Wolności, czyli przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam kilka tysięcy osób może wejść. I to jest koncert dla ludzi młodych przede wszystkim, bo wiadomo, że gatunek muzyki mamy taką muzykę popularną. No i Brodka oczywiście postanowiła stworzyć nową płytę poświęconą Warszawie, prawda? To też jest taki u nas schemat, że staramy się mówić nie tylko o Powstaniu Warszawskim, ale też o Warszawie jako takim sercu kultury polskiej, miejscu. Janek przed przerwą wspominał o Pokoju na Lato. To jest też właśnie takie miejsce, żeby pokazać, wiecie państwo, pokój ma dwa znaczenia. Pokój jako pomieszczenie w polskim języku i pokój jako stan bezwojnia, można tak powiedzieć. I właśnie stąd taka idea jest, żeby pokazać, że Warszawa podniosła się po wojnie, prawda? Stąd nie wszystkie wydarzenia, które robimy, są związane ścisłe z wojną, ale też właśnie z Warszawą. I ta płyta Brodki będzie poświęcona Warszawie. Następnego dnia mamy grę miejską dla rodzin z dziećmi. Chcieliśmy być wolni w Śródmieściu Północnym. Gdzieś w okolicach Prudencjalu się zacznie i będzie w różnych miejscach Śródmieścia Północnego, a finał przewidujemy w Parku Wolności, w muzeum. Będzie można się przemieścić. To ciekawe. Chcemy pokazać po prostu, proszę też pamiętać jedną rzecz, bo czasami niektórzy mówią, jak robimy wydarzenia jakieś dla młodych ludzi, to co, będzie jakaś zabawa wojna? Nie, my staramy się nigdy nie konstruować tych wydarzeń jako, powiedziałbym, wydarzenie takie czysto rozrywkowe, prawda? Jeżeli robimy coś o powstaniu, to staramy się pokazywać właśnie to, o czym, Janku, wspominałeś. Właśnie tą namiastkę państwowości, tą radość, ten entuzjazm, I to, że ludzie chcą szukać normalnego życia, ale też tworzyć swoje państwo w tych enklawach, własne państwo, a wojna trwa w tle, prawda? O tej wojnie oczywiście nie można zapominać, ale my oczywiście pokazujemy przede wszystkim, prawda, że tworzyło się takie społeczeństwo obywatelskie, że ludzie byli zaangażowani i że niekoniecznie musieli strzelać do wroga, żeby być zaangażowani w tą wolność, którą chcieliśmy walczyć właśnie w trakcie powstania. Więc będzie gra zakończona, na koniec, po zakończeniu tej gry będzie też taki mały koncert małego TGD, to też jest taki bardzo znany zespół muzyki chrześcijańskie, oni też stworzyli specjalnie utwór, taki z bardzo wzruszającym tekstem i zapraszamy też, żeby o 17.30 w Parku Wolności będzie godzinny koncert małego TGD. To z myślą o najmłodszych. Myślą o najmłodszych właśnie, bo też jakby, i też uczestników gry zapraszamy, żeby zostali. Razem w ogóle z obchodami rusza też nasz konkurs, którego autorem jest mój zastępca, Michał Komuda, Pamięć w kadrze. To jest konkurs fotograficzny. To też jest taki element, który chcemy pokazywać, że ta fotografia to jest taki ważny element poznawania rzeczywistości historycznej, tej rzeczywistości Powstania Warszawskiego. Tych zdjęć zachowało się ponad 10 tysięcy i coraz jeszcze, co roku coś znajdujemy. Czasami też ze zbiorów niemieckich, że znajdujemy jakieś zdjęcia. I chcemy pokazać, że też warto upamiętniać rocznicę też poprzez fotografię. I to jest konkurs na zdjęcie z rocznicy. Niekoniecznie organizowanej w muzeum, nieorganizowanej przez muzeum, gdziekolwiek na świecie. Więc można wysyłać zdjęcia z całego świata, a z poprzednich edycji konkursu wiemy, że trafiają też zdjęcia z Nowej Zelandii i z Australii. Więc zapraszamy po prostu wszystkich, którzy, żeby pokazać, że pamięć o powstaniu to nie tylko Warszawa, ale też różne miejsca w Polsce i na świecie. To jest taka ważna rzecz. Co jest jeszcze ważne? Wiadomo, oczywiście to już wspominane, śpiewamy niezakazane piosenki. Wydaje się, że to jest takie wydarzenie, które jest najbardziej uniwersalne ze wszystkich. One, tak jak poprzednie, są typowane dla jakiejś kategorii wieku ludzi, to piosenki, śpiewanie piosenek powstańczych, czyli właśnie to, że wszyscy możemy śpiewać, jest do każdej kategorii. To jest najbardziej uniwersalne. Wszyscy mogą przyjść, bez względu na wiek i płeć, mogą brać udział w tej uroczystości. I to 1 sierpnia. I to jest 1 sierpnia o 20. Na placu Piłsudskiego. Oczywiście będą też oficjalne, wiadomo, że 1 sierpnia jest tym zwieńczeniem, prawda? Będą oczywiście wydarzenia państwowe na Powązkach warszawskich, przy różnych grobach powstańczych. U nas będzie spotkanie parę dni wcześniej, bo we wtorek, 1 sierpnia jest w czwartek, więc 30 lipca będzie spotkanie rodzin powstańczych i jeszcze żyjących powstańców z władzami, z prezydentem Rzeczpospolitej Polska, też z prezydentem Warszawy. To jest też taka ważna uroczystość, gdzie są odznaczani jeszcze powstańcy, oznaczani są też osoby, które upamiętniały powstanie po II wojnie światowej. I to jest taka bardzo ważna uroczystość właśnie dla tych rodzin powstańczych. No będzie też przedstawienie ogromne. 1 sierpnia będzie premiera. To też jest taka stała rzecz. Staramy się wykorzystać przestrzeń muzealną do takiego wydarzenia teatralnego. Czasami to ma... Jest to przedstawienie, czasami taki performance. A w tym roku uznaliśmy, że 80. rocznicę trzeba pójść dalej i zaprosiliśmy Krystiana Ladę, żeby stworzył nam operę. Więc będzie opera, proszę państwa. Po raz pierwszy, jak pracuję 20 lat w muzeum będzie opera. Opera nie będzie tylko w samym muzeum, to będzie opera chodzona. Będzie można chodzić dookoła muzeum. Wykorzystamy też przestrzeń właśnie Parku Wolności przy muzeum, będzie można chodzić. Opera zapowiada się ciekawie, z wątkiem francuskim, bo będzie jakby trzy bohaterki w tym spektaklu. Współczesna francuska, ale z korzeniami polskimi, wychowana w rodzinie polonijnej. Będzie Polka, która przeżyła powstanie warszawskie i będzie też, proszę państwa, sama Joanna Dark, też bohaterką tego przedstawienia, czyli będzie jakaś bardzo mocna retrospekcja historyczna. Szczegółów nie znam jeszcze, ale zapowiada się to bardzo ciekawie. Wszystko będzie pokazywane też z perspektywy jakby świadomości kobiecej, prawda? Historia to też jest ciekawy wątek, który staramy się poruszać w muzeum i też jakby na czasie jest tak, że te wątki kobiece w historii się pojawiają i temu będzie poświęcone przedstawienie. Będzie też jeszcze masa powstańcza, czyli przejazd w drugi weekend. Drugi weekend będzie też kolejna gra, Labirynt 44, też taka rodzinna gra miejska. Masa powstańcza to jest przejazd rowerami, bo to też już taki stały element wkomponowany w obchody. To jest naprawdę masa, tak, proszę to państwa. Jest masa, tak. Czyli tam, no, trzeba się szybko zapisywać, bo nie możemy wszystkich wpuścić, więc tam trzeba się zapisywać dość szybko, żeby brać udział w tej masie, czyli przejazdem rowerem, szlakiem jakiegoś wydarzenia. W tym roku będzie szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli ta Komenda Główna zmieniała swoje miejsce przez całe powstanie, więc te najważniejsze miejsca zostaną upamiętnione, żeby tam przejeżdżać obok tych miejsc i to ma to oczywiście też taki walor poznawczy, prawda? Dowiadujemy się, co w przestrzeni naszego miasta jest związane z powstaniem warszawskim. To wydaje mi się, że tak z rąbie wszystko wymieniłem, ale oczywiście tych wydarzeń zapraszam na naszą stronę internetową. Teraz już właśnie na samym chyba głównej stronie w banerze możecie państwo odnaleźć szczegółowe wydarzenia, jakie muzeum będzie organizowało z okazji rocznicy. Ja bym się podzielił taką refleksją. Tych wydarzeń rzeczywiście jest bardzo dużo. Z myślą o tych, ponieważ Warszawa jest złożona z przybyszów w dużej mierze i to są warszawiacy. Warszawa, jej fenomen, jej witalności i rozwoju właśnie polega na tym, że przyjeżdżają tutaj ludzie z różnych stron na chwilę albo na dłużej i tu zostają i pracują, płacą podatki i wpływają na rozwój tego miasta, na jego charakter i kształt. Te obchody, to wszystko, co się dzieje wokół 1 sierpnia, to jest też taki klucz do zrozumienia swojego miejsca w Warszawie, do spojrzenia na miasto przez ten pryzmat historyczny przeszłości i można się na przykład nie wgryzać w konkretne szczegóły, ale poczuć to miasto w tych dniach, to jest coś absolutnie wyjątkowego i to z roku na rok naprawdę ma niesamowitą moc oddziaływania. I to wszystkim Państwu polecam. Zwracam się również do tych, którzy w Warszawie mieszkają, ale którzy na przykład nie mają w ogóle czasu się tej Warszawie przyjrzeć, bo często tak jest po prostu, że mieszkają pod jakimś adresem, udają się do pracy, później wracają do domu, a na weekend wyjeżdżają w swoje rodzinne strony na przykład i to trwa miesiącami, latami często. I to jest właśnie ten moment, jeżeli możemy się chwilę właśnie zatrzymać, pochylić nad tą Warszawą, to jest absolutnie wyjątkowy, magiczny czas. I oprócz tych dużych obchodów, przeróżnych, tak jak tutaj nasz szanowny gość raczył je nakreślić, są oczywiście różne mikro spotkania przy jakichś tablicach, przy jakichś kamieniach, przy jakichś skwerkach poświęconych konkretnym zgrupowaniom, prawda, oddziałom i tak dalej. Więc tego jest naprawdę dużo. Ja jako mieszkaniec Mokotowa polecam Państwu bardzo Park Dreschera na przykład. To jest też bardzo historyczne miejsce. Piękny parczek na górnym Starym Mokotowie, który w Powstaniu Warszawskim zamienił się w cmentarz, jak bardzo wiele parków warszawskich. Tam również oficjalne obchody. Tam można spotkać cały czas powstańców siedzących tego dnia na ławeczkach. To wrasta w ten krajobraz, ale to nie jest tylko Mokotów. To jest naprawdę... Zapraszam Państwa serdecznie. A za chwilę powiem jeszcze o kilku wydarzeniach, które być może Państwa zainteresują. Ale teraz z płyty Folk Pieśniarz Warszawy, zrobionej dla Muzeum Powstania kilka lat temu, zrobiliśmy z Marcinem Maseckim. Przedsięwzięcie nazwaliśmy Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. Poświęciliśmy całość właśnie wyjątkowej karcie w życiorysie Mieczysława Foga. Ten sam numer, który przed chwilą w archiwalnej wersji, teraz w naszym wykonaniu z płyty Fog, Pieśniarz Warszawy, która zresztą stała się bardzo szybko po wydaniu platynowa. I cały czas można ją kupić i w Muzeum Powstania, i w internecie. Posłuchajmy. Kochać będę w niej, okej. Będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest. Będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej, okej. Tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko Promienie złote dla niej kradł naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. I tak to właśnie szło. Polecam Państwu całą płytę. Proszę Państwa, mówimy tutaj o przeróżnych formach upamiętnienia. Jak Państwo słyszycie, Muzeum Powstania tę działalność zakraja bardzo szeroko i zapraszamy Państwa serdecznie do tego. I oczywiście jakąś taką kulminacją będzie to spotkanie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Ja bym chciał powiedzieć 1 sierpnia wieczorem. Będziemy śpiewać piosenki. Ja bym chciał powiedzieć ze swojej perspektywy, ponieważ 1 sierpnia to jest również dzień urodzin mojego zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Już Państwo, niektórzy pewnie znają tę historię, ale może Karol Mazur jej nie zna. A było to tak, że a propos tej właśnie tej narracji, tej opowieści, takiego subiektywnego też patrzenia na tę historię, na tę rocznicowość, mój kolega serdeczny, bardzo dobry producent muzyczny zresztą, którego pozdrawiam, Igor Nikiforow, który się zajmował oprawą artystyczną jednego z lokali w Warszawie, w 2010 roku zadzwonił do mnie w ostatnich dniach lipca i powiedział, że chcieliby zrobić jakiś taki koncert 1 sierpnia, zapowiada się piękna pogoda, jest kolejna rocznica, ale oni nie chcieliby robić żadnych wojskowych piosenek, ani kierować tego jakoś tak, traktować tego po prostu dosłownie. I może by zrobić jakiś koncert. No ja powiedziałem, no dobrze, no możemy zrobić jakiś koncert, no ale co to miałoby być? No i bawiliśmy się tymi piosenkami przeróżnymi, warszawskimi po prostu wcześniej, ale robiliśmy to dla siebie i ja po prostu po chwili namysłu odzwoniłem i powiedziałem, że może to jest właśnie ten moment, w którym trzeba by po prostu zebrać ekipę i zagrać warszawskie różne i nie tylko przedwojenne, tradycyjne piosenki, które mieliśmy w niewielkiej ilości w repertuarze. I 1 sierpnia rzeczywiście odbył się taki koncert. To było na zewnątrz, od strony Kinoteki i od strony Alei Jerozolimskich. A ponieważ to było na zewnątrz, jak zaczęliśmy grać, to z tych 50 osób zrobiło się kilkaset osób, ponieważ ludzie po prostu przystawali i tańczyli, i śpiewali z nami. I od tego dnia, co roku, organizujemy taki koncert zupełnie poza oficjalnymi obchodami. Robimy to zawsze po swojemu, robimy to w różnych lokalizacjach. I rzeczywiście na ten koncert przychodzą ludzie bardzo różni. Przychodzą po prostu pobyć w tej warszawskiej atmosferze. I ja dosyć szybko zdałem sobie sprawę z tego, że ten koncert jest o życiu, a nie o śmierci. Że ten koncert jest jakąś taką w pewnym sensie apoteozą tej naszej tożsamości warszawskiej, która się ogniskuje w dużej mierze właśnie w piosenkach, w tym wszystkim, w tej tradycji po prostu, przekazywanej przez dziadków rodzicom, przez rodziców nam. I to się rzeczywiście udaje. W tym roku sytuacja jest troszeczkę wyjątkowa i to jest właśnie może ten moment, żebym to Państwu powiedział. Oczywiście w internecie za sekundkę będą szczegóły. W tym roku warszawskie Kombo Taneczne oczywiście robi taki koncert. Już Państwa na ten koncert zapraszam, ale wyjątkowo z racji 80. rocznicy robimy ten koncert 31 lipca, a nie 1 sierpnia. I ten koncert odbędzie się nieopodal miejsca, w którym właśnie się znajdujemy i z którego do Państwa mówię, czyli na końcu ulicy Myśliwieckiej, zaraz przy Łazienkach Królewskich, na styku Łazienek i Agrykoli. Jest taka piękna łączka i na tej łączce będzie scenka ustawiona i Państwa zapraszam, będzie wstęp wolny, wszyscy mogą przyjść 31 lipca wieczorem i będziemy grać. I proszę Państwa, bardzo często później po tym koncercie dostaję takie pytania, a może nawet zastrzeżenia, dlaczego nie ma więcej piosenek powstańczych albo okupacyjnych. Więc po prostu nie ma dlatego, nie dlatego, że nie mamy ich w repertuarze, ale dlatego po pierwsze, że jest tych piosenek wokół rocznicy bardzo dużo, że jest te niezakazane piosenki są śpiewane 1 sierpnia, to raz. Ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że to jest po prostu o życiu, że to jest o Warszawie, że to jest o nas, że to jest ta perspektywa, o którą zawsze walczę w ramach tej działalności z warszawskim Kombo, że to nie jest tylko i wyłącznie w kategoriach retro, że to nie jest tylko i wyłącznie spacerkiem po szufladzie, że to nie jest tylko historyczna sprawa, że my to wszystko traktujemy jako coś bieżącego, naszego, że to wszystko nie umarło, ta nasza tradycja, i chcemy się nią dzielić. I w zeszłym roku na przykład ten koncert odbył się 1 sierpnia na rynku Starego Miasta, który jest w ogóle szalone miejsce absolutnie, ponieważ są ludzie z różnych stron, przypadkiem zupełnie tego dnia w Warszawie, a inni nie przypadkiem, bo jest 1 sierpnia, a jeszcze inni byli na piosenkach powstańczych, śpiewankach i przyszli na rynek Starego Miasta. I takie na przykład oburzone głosy. Dlaczego był taniec podczas tego koncertu? Przecież to jest takie święto, nie wolno tańczyć, trzeba stać na baczność. Ja uważam trochę inaczej. Ja uważam, że na wszystko jest miejsce i powinno być. I to nie musi być, szczególnie tak dużo lat po Powstaniu Warszawskim, to nie musi być tylko i wyłącznie pomnikowe, poważne. Powinno być oczywiście to wszystko, ale nie musimy tylko i wyłącznie stać na baczność, płakać. Powinniśmy myśleć w zadumie, ale formą tej zadumy i tej pamięci forma może być różna. Nie powiedziałeś jeszcze i to tyle. Proszę Państwa, więc zapraszam serdecznie na koncert 31 lipca i oczywiście następnego dnia śpiewanki na Placu Piłsudskiego. Tam też będę miał honor wielki, przyjemność brać w tym koncercie udział, więc zapraszamy w imieniu muzeum i w imieniu w ogóle Warszawy, że tak już wezmę na swoje barki po prostu to wszystko. Zapraszam serdecznie. Jeszcze jest na Woli bardzo ważne wydarzenie. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Janku, to bardzo ważne jest, bo oczywiście jasne jest to, że my mamy różne nastawienie do Powstania Warszawskiego. I wiadomo jest, że to była ogromna tragedia ludzka, prawda? Ale też chcąc taki repertuar przedstawić tych naszych uroczystości, tak szeroki spektrum, chcemy pokazać, że to był, że te pierwsze dni powstania to był ogromny entuzjazm i radość. I chcemy właśnie poprzez te rzeczy, które wydają się, że mogą być niewspółmierne z tragedią ludzką, która się wydarzyła w ciągu całego Powstania Warszawskiego, ale chcemy właśnie się zatrzymać i powiedzieć, słuchajcie, ale ci ludzie naprawdę się cieszyli wtedy. To był ogromny entuzjazm i radość. I tańczyli, prawda? To nie jest tak, że my tańczymy dlatego, że chcemy uczcić jakieś akty ludobójcze. Chcemy po prostu pokazać ten entuzjazm, tą ogromną radość z tego, że ludzie przeżyli okrutne lata okupacji i mogli doczekać tego momentu, kiedy zobaczyli biało-czerwone flagi wywieszone w różnych miejscach i usłyszeć piosenki polskie, które były zakazane w tamtym czasie. I faktycznie świętowali ten okres. Ale oczywiście też wiadomo jest, że jest chwila refleksji. I my faktycznie zawsze, co roku, od jakiegoś czasu, może nie od początku, ale w pewnym momencie umieściliśmy, wydaje mi się, że to było 10 lat temu, na 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dodaliśmy taki ważny element Marszu Wolskiego. Wiadomo było, że tłumienie powstania zaczęło się od Woli, mniej więcej właśnie od 5 sierpnia. Zaczyna ten entuzjazm spadać, bo dzieją się wydarzenia straszne w Powstaniu Warszawskim i my o tym też pamiętamy. Stąd 5 sierpnia, zaczynając 18 uroczystościami przy pomniku właśnie poświęconym ludobójstwu na Woli, na Karcelaku słynnym, czyli skrzyżowaniu Solidarności i ulicy Solidarności i Towarowej w pobliżu. I potem z tego miejsca ruszamy w kierunku cmentarzu powstańców warszawskich na Woli marszem. To jest jakieś 3 kilometry. Idziemy, każdy z uczestników dostaje i też nazwisko osoby, której znamy, która zginęła w trakcie tej słynnej rzezi wolskiej, czyli aktu ludobójczego, jak Niemcy przeprowadzili od 5 do 11 sierpnia na Woli. I tam kończymy taką ekspozycją. Mamy takie podświetlone, można powiedzieć, takie słupy z nazwiskami osób poległych. Tam w zasadzie to jest takie niesamowite, bo tych nazwisk jest tam ponad 6 tysięcy, chociaż wiemy rzeczywiście, że ofiar było dużo, ale można każde nazwisko polskie można znaleźć. Ja mam dość powszechne nazwisko, dość popularne, więc ja tam tych Mazurów naliczyłem kilkanaście osób. I dla mnie to jest strasznie przyjmujące, prawda? Osoby, które... Oczywiście to nie moja rodzina, bo przynajmniej nie mam w pamięci mojej rodziny, że ktoś tutaj zginął na Woli, ale sama świadomość, że osoby o twoim nazwisku tutaj zostały po prostu zamordowane bestialsko, daje ogromne takie poczucie. I kończymy jakby ten element właśnie rozrywkowy, prawda? Wiemy, nie zapominamy o tym, że powstanie to też tragedia ludzka, ale jest też czas właśnie o tym, co Janek mówiłeś, że te śpiewanie, radowanie się, to nie dlatego, żeby wyśmiać czy odejść od tej tragiczności, tylko oddać ducha pierwszych dni powstania. Absolutnie. Poza tym to ma też bardzo ważną funkcję naprzód, w patrzeniu w przód. No to teraz bardzo poważna pieśń, jedna z najważniejszych. Usłyszymy ją nie raz w ramach tych obchodów. 1 sierpień gra orkiestra uliczna z Chmielnej. Proszę posłuchać. Ach, jeszcze powiem, bo nie każdy o tym wie. To jest również melodia przedwojenna. To jest słynne tango pod hiszpańskim tytułem Sarasa, czyli pisze się zaraza, ale proszę tego nie łączyć. To tylko taki słowna koincydencja po prostu. Proszę posłuchać, jak fantastycznie ta orkiestra grała. Wyjątkowe. Wiecie państwo, że kocham tę orkiestrę, ale to jest naprawdę wyjątkowe. Zresztą te nasze koncerty pierwszosierpniowe z warszawskim Kombo to jest zawsze hołd dla tej najdłużej grającej w Warszawie orkiestry ulicznej, bo założona w 1928 roku, grająca w latach 30. i później podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim i później zaraz na gruzach znowu. I do śmierci ostatniego z członków tej orkiestry rzeczywiście obecna. Kto wie, kto widział, no to nie raz. Jeszcze ja mam w uszach cały czas to brzmienie i teraz posłuchajmy. Sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy i stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na taki barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdy wiz w ręku gra. A enki nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. Głos przy naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Gdy naród raz chwycił za oręż, musi wolnym być. obejść przez getto, boś wolem zdobito i łunami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a nam grzeją już dłonie, trzeba walczyć, lecz nie mamy czym. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począc butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą są w każdej bramie i stawiają Polakom pod mur. Zmykać tylko salwy krótkie, potem jęki cichutkie, tak powinie warszawski nasz lud. Tak to giną warszawiacy, bohaterscy chłopacy, którzy Warszawę wolą czyli mieć. Pomocy nam nie przysłali, na wroga wydali, zamiast wolności mamy i śmierć. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za zbliższa te, i za trupów i pełne ulice, za powstańczą krew. Za zburzoną, kochaną stolicę i za zbliższa te, i za trupów i pełne ulice, za powstańczą krew. Orkiestra Uliczna z Chmielnej, proszę Państwa, strasznie szybko nam to wszystko minęło, ale mam nadzieję, że udało się przekazać garść najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o obchody. 20 lat Muzeum Powstania Warszawskiego w tym roku. Proszę o tym pamiętać, proszę odwiedzać muzeum. Również 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja bym chciał naszego gościa Karola Mazura zapytać teraz o perspektywy rozwoju muzeum, placówki, bo zdaje się, że to jest, to są poważne sprawy. Tak, to są poważne sprawy. No jak Państwo wiecie, my zaadoptowaliśmy budynek przemysłowy, czyli elektrownię tramwajową i muzeum powstało w błyskawicznym tempie, bo niecałe 2 lata muzeum powstało te 20 lat temu. No i teraz oczywiście cierpimy na pewne niedostatki takie logistyczne, więc już jest plan rozpisany, projekt architektoniczny. Chcemy się otworzyć na ulicę Towarową, bo główne wejście jest od ulicy Przekopowej, małej uliczce można powiedzieć, Towarowa jest ulicą główną. Chcemy tam zbudować pawilon przede wszystkim dla państwa, czyli dla gości muzeum z porządną szatnią, z restauracją, z salkami, z wykładowymi, z jakąś salą też może koncertową i zrobić podziemne przejście od tego pawilonu do ekspozycji muzeum i w ten sposób po prostu otworzyć się bardziej na gości, prawda? Bo tu u nas faktycznie do tej pory mamy szatnię dość maleńką i wiele osób oczekując na wejście do muzeum musi stać czasami w niesprzyjającej aurze na zewnątrz, a tutaj chcemy wybudować taki duży pawilon. No to jest piękna rzecz. Proszę Państwa, zatem jeszcze raz proszę o tym wszystkim pamiętać, proszę sprawdzać strona internetowa muzeum, Facebooki, wszystko to za chwilę się zacznie zresztą o tym troszkę więcej mówić. Chciałem być pierwszy, więc zapraszam Państwa na koncert 31 lipca, śpiewanki, wszystkie te imprezy, o których mówił nasz dzisiejszy gość. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Też bardzo dziękuję. Pozdrawiamy liczną ekipę z całego serca, liczną ekipę Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest kilkaset osób. Pozdrawiamy serdecznie dyrektora Jana Ołdakowskiego i zapraszam Państwa na audycję za tydzień. To był Salon Ulica Dancing i na koniec bardzo piękny utwór z końca lat 30. śpiewany w oryginale przez Alberta Harrisa, tutaj z płyty Fok, pieśniarz Warszawy. Fok też wykonywał ten utwór oczywiście. Ja mam czas, ja poczekam. No mamy tego czasu trochę, ale proszę pamiętać, że tego czasu nie mamy, więc proszę niczego nie odkładać na później. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie, czy ubóstwia tak jak ja. Bądź spokojna, że wrócisz, wszystko rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Thank you.